Det var en tid, jeg mindes den, da jeg sejlede på Karibien. Det var en ø, en lykkelig dag, jeg mødte dig, som jeg holder af. De tusind øers land, palmerne og de hvide sand, der var du, og jeg drømmer nu om at gå med dig på den samme strand. Der var en tid, du så på mig, du stansede og lå, og vi var forelskede begge to. De tusind øers land, palmerne og de hvide sand, der var du, og jeg drømmer nu om at gå med dig på den samme strand. Det var en ø, jeg tog afsted, vi tog afsked, for du kom ikke med. Men hver et mine blev til et bånd, der band mig fast til din stærke hånd. De tusind øers land, palmerne og de hvide sand, der var du, og jeg drømmer nu om at gå med dig på den samme strand. De tusind øers land, palmerne og de hvide sand, der var du, og jeg drømmer nu om at gå med dig på den samme strand. Der var en tid, et bånd blev brudt, du skulle vide, hvor jeg har fortrudt. Jeg vender dig, vi mødes om lidt, og sandet på øen er solskinsvidt. De tusind øers land, palmerne og de hvide sand, der var du, og jeg drømmer nu om at gå med dig på den samme strand.